Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Сергей Бламейка, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ну а асноўнай тэмай нашай гутаркі будзе вейшнорыя. Гэта такая, так бы мовіць, рэспубліка, якая ўзнікла ў галовах арганізатараў вайсковых сумесна з Расіяй вучэнняў. Ну, але на пачатку папрашу Сергея Бламейку, які сёння кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці пра найбольш на ягоны погляд цікавыя матэрыялы на нашым сайце. Дзякуй, Сергей. Найбольш высока на сайце мы трымаем паведамленне з Віцебску, дзе судзяць жанчыну, 30-гадовую Вольгу Сцяпанаву, жыхарку Санкт-Петербурга. Яна 17 лютага сёлета прыехала ў Віцебск да маці і спрабавала нарадзіць у хатніх умовах. Яе папярэджвалі лекары, што ў дзіцяці могуць быць ускладненні, у дзяўчынкі нованароджанай узніклі праблемы з дыханнем, і лекары, якія прыехалі на выклік з хуткай дапамогі, не здолелі ёй дапамагчы. Вользя пагражае да 3 гадоў зняволення, і вось у нас ідзе жывы рэпартаж адтуль суду, нашых карэспандэнтаў не пусцілі у залю суда, мы там у прыёмнай знаходзімся і паведамляем навіны з гэтага працэсу. Хачу прыцягнуць вашу ўвагу да паведамлення расійскага Росбізнес-каналу РБК пра тое, што да справы расійскага рэжысэра Кірыла Сарэбрэнікава падключылася служба па абароне канстытуцыйнага ладу і барацьбе з тэрарызмам ФСБ. Журналісты пацікавіліся, чаму справай рэжысэра занялася такая служба. І вось былы кіраўнік Цэнтру грамадскіх сувязяў ФСБ Расіі Александр Міхайлаў даў наступнае тлумачэнне. Гэта было даручана ФСБ таму, што яно бліжэй да тэмы інтэлігенцыі, больш далікатна ўмее з ёй працаваць, чым Міністэрства ўнутраных справаў. Тэатры, музеі знаходзяцца ў полі зроку падраздзяленняў па абароне канстытуцыйнага ладу. Ён кажа, там працуюць высокакваліфікаваныя спецыялісты, якія разумеюць, што такое культура і мастацтва. Это фантастычная навіна і, канешна, паказвае, што нічога не мяняецца. Таксама у нас ёсць паведамленне з украінскай газеты «Дзень», дзе аналітык прафесар Барыс Сакалоў лічыць, што расійскія войскі ў Беларусі могуць застацца і можа быць праведзены сцэнар 40-го года, які быў праведзены ў Прыбалтыйскіх рэспубліках, калі былі арганізаваныя падробныя, так сказаць, дзяржаўныя перавароты. Ну і рух за свабоду абвясціў збор подпісаў для захавання гімназіяў. Як мы ведаем, міністр Карпенка заявіў, што высокі ўзровень будзе давацца толькі вучням 10 і 11 класы, людзі пратэстуюць, і вось рух за свабоду збірае подпісы за тое, каб гэтага не адбылося. Дзякуй, Сергей. Ну і яшчэ адна навіна, якая абмяркоўваецца сёння ў сацыяльных сетках. Вельмі актыўна апошнія дні абмяркоўваюць так званую вейшнорую. Ну, што это такое? Гэта такая тэрыторыя, фактычна паўночна-заходняя частка Гарадзенскай, Менскай, Віцебскай вобласці, дзе паводле арганізатараў, ініцыятараў вось гэтых манеўраў, якія павінны хутка адбыцца, беларуска-расійскіх, адбываюцца пэўныя падзеі, і яна ўступае ў канфлікт на міжнацыянальнай глебе з войскамі, з Беларусю, выглядае з Расіі, і адбываецца ваенны канфлікт. Як раней былі ў савецкія часы, скажам, на манеўрах чырвоныя і зялёныя, ці зялёныя і сінія, і гэтак далей. Цікава, што ў сацыяльных сетках таксама заўважылі, што вось абрысы гэтай вейшноры, Весбары і Лубеніі, фактычна гэта тры такія тэрыторыі, супадаюць з электаральнай картай Пазняка на выбарах 94 года з тымі раёнамі, дзе найбольш прагаласавалі за Пазняка. У некаторых раёнах ён ўвогуле нават у першым туры атрымаў перамогу. Вось я спачатку хачу запытацца ў Юры Дракахруста. Юры, ну вось чым вот гэта патлумачыць, што а чаму, скажам, вось не ўзялі тэрыторыю, какое-нибудь смоление Могилевении, не обрысы, скажем, усходние там участки Витебской, Могилевской и Гомельской области. А вот именно это заходню. Взяли тому, что как бы с военной доктрины и России, и Беларуси все ж таки можно прочитать, вычитать, что как бы головный махчимый потенциальный гипотетичный ворог это, зрозумела, НАТО. Это Захад. Вось. Я бы сказал, что мне сдается, что на самом речь куды больше небеспечным сценаром в учениях было б, коли б вот эти вот умовные, уявные вороги были не на Захаде, а на Поудне. На вот, полдень. Вот калиб, конечно, да, вот калиб, умовно кажучи, по сценары было, что там ворожая краина у Гомлі, ці у Пінску, я бы сказал, что подставы, что называется, вздрогнуть были значно большие, чем в этих сценарах. Але максимум вот такая, саправды, там, что стерабить, ну, на территории Полесья, это уже было бы, ну, зусім видовочно супраць Украины, ну... и, напевно, Лукашенко бы на это не пошел. Бо, скажем, территорию умовно, да, умовного ворога и дислокацию участок, это где-то там 200, 300, 400 километров можно перенести за одну сутки. Ну, я тут хочу сказать, что вот у меня такое уражение, до речи, что вот на самом речь такое прописывание сценару, як яно адбылося. Гэта пэўнае, ну, як бы сказаў так, адыход ад традыцыі і савецкай, і нават постсавецкай расійскай. Ты вот верна прыгадаў, мы вот памятаем, ты ж тогда еще и, видать, служил, может быть, так. 82-й год, знакомитое, одни самые велизарные в учении, там, сдается, 100 тысяч было, Захад 82, они как раз были у белорусской военной окрузе, але вот на советских учениях, звычайно, как бы не обозначался не только ворог, але как бы и свой бог, то есть воевали синие с зелеными, то есть как бы там, звычайно, ассоциировалось, скажем, синие это наши, а зеленые это вороги, але географично они никак не локализовались. Причем это было, я дозволю себе нагадать, что это было традиционно, и нагадаю, что в 39-40-м годах вот такие учения синие и зеленые были проведены Сталином. Спочатку зелеными командовал Жуков, а синими Павлов. Генералы, які быў расстраляны, а потым праз паўгады наадварот, яны памяняліся месцамі, так сказаць. І то есть свайго чужога не было. Я вот паглядзеў, дарэчы, нават расійскія вучэнні апошніх гадоў, вот я паглядзеў 14-го году, у расейцаў былі адны вучэнні ў цэнтральнай Расіі, дзе змагаліся Уралія і Мурманія. І, в прынцыпе, і тыя, і другія это часткі Расіі былі. А вось. Цікава, чаму яны вот не зробяць Маўдзэдунію? Больш так рэальна. Была у них із Маўдзэдуніі, здаецца, у тым жа годзе былі вучэнні в Усход 14, а там у них заваявала Місурія з Паўночнай Федэрацыі. Ну, Паўночная Федэрацыя як бы асацыявалася з Расіяй, але ізноў жа ніхто не называўся там, што вот Расія ваюе з нейкім хай нават умоўным ворагам, абодва бакі як бы умоўныя. Таксама варта прыгадаць, вот я глядзеў, нават в учэнні Захад 2009 і Захад 2013, якія якраз праводзіліся ў Беларусі, там вораг не так лакалізаваўся. Там, вот, скажам, здаецца, в учэнні 13, это быў напад ўжо на Беларусь, на саюзную дзяржаву, але краіны Ц. Там яна ўвогуле як бы ніяк не лакалізоўвалася. Але я бы дадаў, што якраз вот досвід лакалізацыі это хутчэй натаўская традыцыя. Вот ужо ў некалькі апошніх гадоў, скажам, усе вучэнні на вот паўночна-ўсходнім краі НАТО, это значит Польша і Прыбалтыка, у іх заўсёды паводле легенды, паводле сценару вучэнняў гэта натаўскія краіны, вот эти краіны, як бы яны адбіваюць напад з боку краіны, якая называецца Ботнія. Ботнія, причым паводле сценару, ну, все вядомае. Это хакерскія атакі, гэта патрабаванне не дыскрымінаваць этнічных батнійцаў, это высадка зелёных чалавечкаў, понятно. Але яны нават мапы малююць, вот это, і эта Ботнія, она знаходзіцца на тэрыторыі Норвегіі і Фінляндыі. То есть, каля батнічнага заліву Балтыі, ну, адсюль і назва Ботнія. Але нават вот геаграфічна яны не асацыююць это с тым, хто сапраўды это можа зрабіць. І мне здаецца, што вот в этом сэнсе як бы расійскія ці беларускія стратэгі, яны як бы з аднаго боку змалпавалі вот эту натаўскую як бы традыцыю, а з другога боку змалпавалі, ну, на мой погляд, некарэктна. Таму што кавалак сваёй уласнай тэрыторыі абазначаць, што это іншая краіна, ну, это, в принципе, как-то не прыгожа. Над чым в асноўным, дарэчы, і пачаў як бы стебацца Фейсбук. Стебацца Фейсбук. Бо калі, умоўна кажучы, яны адпрацоўвалі напад на Эстонію, натаўцы, яны не малявалі, што частка Эстоніі это ёсць вораг. Ворог был где-то далеко, а тут взяли... Вот, ворог уже зашел на эту территорию. Причем мапу показали. Да. Вот, значит, вот эта Вейштория, это частка теперешней Беларуси. Ну, причем это навод не захопленная ворогом территория, это просто чужая держава. Сергей, я пытаюсь у Сергея Бламеки. А вот на твой погляд, вот... на гэтулькі ўжо з іншых прычынаў, скажам, з палітычных, з некіх ідэйных, з нацыянальных, бяскрыўднае вось такое, нават ну, умоўнае на час манеўраў, там на некалькі тыдняў адасабленне нейкай тэрыторыі. Но, на маю думку, не надта бяскрыўднае, канешна, таму і пачалося это бурлівае абмеркаванне, так рэагуюць сацыяльныя сеткі, бо людзі адчулі пэўную ўязвлёнасць, іх закранула гэта. Ну, канешна, все звернулі ўвагу, што это супадае з электаральнай мапай Пазняка, электарат БНФ, это найбольш беларускамоўная тэрыторыя Беларусі, там найбольш католікаў жыве. Ну, таксама звернулі ўвагу, што, уласна кажучы, вайш Вайшнорія складаецца з двух абласцей, якія пасля вайны адразу існавалі, Гарадзенскай і Маладэчынскай. Гэта дакладна тая тэрыторыя. А вось, канешна, у Фейсбуку шмат і ў сацыяльных сетках людзі фантазіруюць, прыводзяць розныя гіпатэтычныя прычыны гэтага, і можа быць яшчэ з'явіцца і такая, што можа быць хтосьці калісьці думае, што Расія захопіць большую частку тэрыторыі, а там пакіне нейкае беларускае гета, з якога пасля можа быць вайна. Але это ўсё гіпатэтычныя рэчы, яны такія гуманітарныя. Людзі інтэлектуальна спрачаюцца і практыкуюцца. Але мне здаецца, што ў любых вучэннях павінен быць ўсё ж практычны складнік, практычны сэнс. І калі мы паглядзім на тэрыторыю этой вайшнорыі, мы заўважым, што, уласна кажучы, магчыма, расійскія генералы маюць і сур'ёзныя падставы там азначыць такую краіну і там весці манеўры. Не сакрэт, што там існуе так званы Сувалскі калідор, найбольш блізкая частка паміж Беларусію і расійскім анклавам Калінінградам. Там 60 кілометраў усяго. І, наколькі вядома, у пачатку 60-х гадоў нават існаваў праект, каб гэтую частку, гэтых 60 кілометраў з аўгустовымі сувалкамі аддаць Беларусі, каб яна была часткай, каб Калінінград стаў часткай Гарадзенскай вобласці, Беларусь бы атрымала выхад да мора. Хрушчоў аддаў Крыму, пасля хацеў нібыта гэта зрабіць, кажуць, але яго не паспеў і знялі. Дык вось, для Расіі Калінінград гэта праблема, ён можа быць першы страчаны. І як яго захаваць? Магчыма, гэтыя вучэнні пад сабой маюць і такія вось падставы. Згодны, Юра? Ну, мне больш па шчырасці уяўляецца небяспечным, як бы тон абмеркавання, які мне не надта падабаецца. У Фейсбуку. Да, вот этот стёп МЗС Вейшнорі, так бы мовіць, там наша Вейшнорія, свабоду Вейшнорі. Ну, это всё... Это все забавно, это все пригоже. Вот. Але, ну, я бы все ж таки отдал перевагу тому, как бы белорусы все ж таки одинство своей краины как бы отстоивали навод в такой как бы смешной, юмористичной ситуации. Вот лепш как бы не будить гэтых демонов. Не будить спячую собаку, как говорится, тем больше, что сапраўды, як адзначыў Сергія Бламейка, гэта далёка не бескрыўдна, нават вот так вот умоўна на мапе, нават на два тыдні адасабляць, суверэнізаваць, сепаратызаваць нейкую тэрыторыю. Дзякую, Юры. Дзякую, Сергей. Нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Сергія Бламейка, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Дзякую.